دا عمر پا گزار غالمان نرماتی گی دا عمر پا گزار غالمان نرماتی گی انشاءاللہ مرحبا دا سبال مرخی گی انشاءاللہ مرحبا دا سبال مرخی گی دا عمر پا گزار غالمان نرماتی گی عمری عملیات گڑن دی دی روان پا دخمن جڑماتم بریالی دی روان پا دخمن جڑماتم بریالی دی روان ازادی خپلواکی پو وطن بیا دلی گی ازادی خپلواکی پو وطن بیا دلی گی انشاءاللہ مرحبا دا سبال مرخی گی دا عمر پا گزار غالمان نرماتی گی دا عمر پا گزار غالمان نرماتی گی هر یو ځوان ابدالی پو وطن کڑی نن دا غازی میرویس خان فولادی توریش رنگ دا غازی میرویس خان فولادی توریش رنگ دا بلال ستر اذان لمنبر پورته کیږي دا بلال ستر اذان لمنبر پورته کیږي انشاءاللہ مرحبا دا سبال مرخی گی انشاءاللہ مرحبا دا سبال مرخی گی دا عمر پا گزار غالمان نرماتی گی دا عمر پا گزار غالمان نرماتی گی پیدایان ہی بچان ورکوی قربانی پخ پلوی نو گٹی بیا لیلا ازادی پخ پلوی نو گٹی بیا لیلا ازادی ٹول خمار انتظار سرو لمبو تا گڑی گی ٹول خمار انتظار سرو لمبو تا گڑی گی انشاءاللہ مرحبا دا سبال مرخی گی دا عمر پا گزار غالمان نرماتی گی دا عمر پا گزار غالمان نرماتی گی مات سرو نبوڑی دا بچی دا غربی دا اللہ پا نصرت خپلواکی برازی دا اللہ پا نصرت خپلواکی برازی بیا بدری پرشتی لاسمان نازلی گی بیا بدری پرشتی لاسمان نازلی گی انشاءاللہ مرحبا دا سبال مرخی گی دا عمر پا گزار غالمان نرماتی گی دا عمر پا گزار غالمان نرماتی گی مونگ شڑولی پخوا شرمندہ سر روسیان ای رزوان مونگیو غیرتی افغانان ای رزوان مونگیو غیرتی افغانان چی رازی پا مستی تی جستر گی تختی گی چی رازی پا مستی تی جستر گی تختی گی انشاءاللہ مرحبا دا سبال مرخی گی دا عمر پا گزار غالمان نرماتی گی دا عمر پا گزار غالمان نرماتی گی